I'm from... Dat kunnen misschien eens wekker... Dat kunnen de Maria's kunnen wekker geweest zijn, Oostburg. Want dat viel vroeger onder Gent. Maar Oostburg bestaat al veel langer dan Gent. Dat weten de meeste mensen niet, maar ik wel. Oostburg is heel veel keer verwoest. Maar ja, ik ben een beetje hetzelfde als Jezus eigenlijk. Op een andere manier hoor, ik ben niet zo goed als Jezus. Ik ben veel slechter. En ik heb veel meer zonde dan Jezus. Maar ja, ik ben het niet waard, maar ik wil het ook niet. Maar ik ben het verkoren voor de derde wereldoorlog. En dat weet ik. En daar zijn ze bang voor mijn wijsheid. Daar weten ze niks van. Want de kerk niet, alles is vervalst in de wereld, zeg ik. Maar dat meen ik echt. En als ik zeg alles, dan kan je je niet voorstellen, maar dat is ook alles. Want een woord is niet een woord. Dat kan je ook niet voorstellen. Maar Jezus, ik weet dat wel, man. En ik in principe ook. Maar ik weet niet zoveel als hem, hoor. Maar een woord is... Dat ga ik niet uitleggen, man. Een woord is... heeft een heel andere betekenis. En mensen... gaan meer kennis moeten krijgen, want... Rusland en China, die gaan toch de grote overwinning behalen bij de arme landen. En die gaan ze behalen op alle rijke landen. Dat is vrij simpel, voor mij. Maar voor de meeste mensen niet. Maar die snappen dat nog niet. Want Rusland en China hebben de meeste doden. En dat heb ik ook van tevoren gezegd. Ik ben net als Jezus ook vervolgd op verschillende plaatsen, maar dat interesseert me niks. En net als Poetin ben ik 6000 keer met de dood bedreigd. Ja, gij zult niet doden, dat is ook een van de dingen. En, ja. Maar wat je waarschijnlijk niet gelooft, ook jij waarschijnlijk niet. Want dat is, maar ik wel. Poetin is de man van God. En ik weet dat je dat niet gaat geloven. Maar alle arme landen geloven dat wel. En dat is ook zo. En Xi Jinping, dat is de vredesduif. En we gaan ook naar een... naar een schitterende wereld. Maar... je moet de goede keuzes maken. En zoals ik zo vaak... gezongen heb of geroepen of weet ik wat... Hel en Ski, dat is de antichrist. Geel en blauw, ook gezegd door profeten. Ik noem me de dromenkoning van God, maar ik ben... God heeft heel veel namen voor mij. En die zijn zelf veel beter. Zo daarom noem ik me maar een simpele naam. Maar ik ben in mijn verleden ook loser genoemd. Niks, nuk, nut. En al het slechte. Maar of je bent gek, of weet ik wat. Maar dat is Jezus ook genoemd. Dat weten veel mensen ook niet. Zelfs door zijn moeder is hij gek genoemd. En ik ook door mijn moeder. Maar dat hebben ze... Vele jaren later hebben ze dat ook ontkend. Maar ook... Jezus is dat ontkend. En Jezus moest in het bedrijf van zijn vader. Maar dat heeft hij in principe ook nooit... Want zelf in de Bijbel staan dingen op een heel simpele manier. En die begrijpen ze zelf niet. Maar dat is... dat hebben de apostelen... Want er waren ook geen 12 apostelen. Er waren veel meer. En het vrouwelijke... werd weggeduwd, onder andere, door, ja, niet speciaal, ja, ook de Petrus, maar, en ook de moeder van Maria, of de moeder van Jezus, Maria, daar had Jezus helemaal niet zo'n goede band mee, dat weten de meeste mensen niet. Maar dat, later is dat, dat is ook allemaal bewust, want Jezus heeft het ook gesnoopt, heeft het gesnapt, want dat was bij mij in principe hetzelfde. Hij heeft zijn ouders verlaten om niet in de timmerbedrijf te gaan, niet om te werken. Maar hij werkte voor God, want hij hoorde de stem van God. En dat is in principe op een andere manier gebeurd, maar in principe ook. En dat is moeilijk te begrijpen waarschijnlijk. En waarschijnlijk werken voor de politie, maar dat interesseert me niet. Maar ik weet heel veel van de Derde Wereldoorlog. En ook van andere dingen, hoor, want ik ben in principe niet met de Bijbel opgegroeid. Maar... ik heb maar een paar keer vroeger in de Bijbel gekeken, want mijn ouders hadden geen Bijbel. Maar ik weet wel, op een andere manier ben ik ook... Want Maria Magdalena wist heel veel van andere geloven. En de meeste mensen weten ook niks van Maria Magdalena, maar ook niet van de Russen. Want de Russen, ja, die hebben heel veel ook met apostelen en zelfs bij de liefde van Jezus te maken. En dat weet u waarschijnlijk ook niet, maar ik wel. En hier had ik bij afsluiten. Maar het was... Ze kunnen nog veel leren van mij en mijn gesprek, maar ze moeten het begrijpen. En dat gaan de meesten niet doen. Zelf al was het een simpel gesprek, hoor. Dat meen ik, hè. Ja. Ik ben naar Petrus vernoemd. En ik heb mijn kinderen ook in principe... Het koninkrijk van God, daar moet je zelf naar op zoek gaan en je moet opnieuw geboren worden. En ja, wat zij waarschijnlijk ook allemaal niet snappen. En ook wel velen hier niet, maar ik was ooit blind, maar ik ben niet meer blind. Want ik kan zelf, veel mensen zeggen, nou, morgen wordt een zonnige dag en overmorgen gaat het regenen. Maar ik kan net als Jezus tekenen der tijden onderscheiden. The Dream Kingdom of God from the Third World War. The Third World War will everything be different. Europe especially killed a lot of Russians and other nations also. And the most worst wars war in Europe over maybe the war, I do not know the exact number. I think nobody knows, but if there were 770 wars, the most wars, about 444 wars were in Europe. And now the time is turning and it shall all came back. And yeah, Europe started World War I and Europe, and they did not learn of their mistakes. And Europe started World War II. Yeah, that's easier. And yeah, World War III, will everything be different? If we get the biggest graveyard on earth. You have never seen it. Yeah, I think. And I never liked war in my life. Yeah, I must in the military serve. And when I was very young, and I said to my mother, I will not, I hate that. I actually, she knows that. And you must in prison at that time when I'm very old. But I get away with it, or something like that, and yeah, because, and then somebody else from a higher power said to me, we want you for, yeah, and I said, yeah, I do not like that, but I have a lot of things I do not like in my, before that, I do not like some things, and yeah, God said, I choose you. Yeah. I'm very proud, I'm even special as you or somebody else, but the most people do not understand it, how special they are. You must find your own, yeah, self, and it's not difficult. But for the most people, it shall be difficult. And I had a page on Facebook, World War III. And yeah, that love the ones who love you, and that say they to you. But that shall happen. Yeah, you must make the good choice. You can choose for Satan and all the bad, and that's already here. Or you can choose for the good power. You can. It has many names. You can call it God or Allah or we have 770 names, and I have a lot of names too. You can call me loser or something like that, but I do not care anymore, because when I was very young, I had very bad names. But God said to me that they are not your real names. So, and I'm Petrus in the Bible. That was a very strong guy and very tall. You do not know that, I think. Yeah, I already know, and nobody knows that, because I know a lot of things nobody knows. And that's, I like that. But that's not from myself. I get the wisdom from my God, and that's, I sometimes write letters to Macron or Olaf Scholz or Merkel, or De Croo out Belgium, or Mark Rutte out in the Netherlands. And it all came out because I had the page on Facebook, Mark Rutte, the liar. And now he will be the big NATO chief. But yeah, it's all the Third World War has all to do with me, and I know the most about myself. Even the police do not know that. Not when I was very young, of course. So, and I had the mother of my mother. How do you call it in English? The grandmother, yes, yeah. the grandmother, she took me I always went to church with her, because my parents do not so often to go to church, and we were always sat the last bench in the church, because yeah. That's good, because some things in the Bible stand for that too, but I didn't know that then. I was very young, and then that helped me. But I always was spiritual, but not on a Bible way, something like that. But all the spiritual powers will come together, but the churches in Europe are very bad. Okay, some churches then. Yeah, a lot of churches maybe, but. They have done very bad things, but they have good people doing to the slaughtery. And the church is responsible for that here, and that's especially in Europe. And yeah, I can name churches, but I shall not do that. But that's we must change too. We must not judge about other people. You can say that's a bad guy, but how do the church know that? The church some believes in lies too. Yeah, not all the churches, but a lot of churches do that. And it's not my specialty, but I like Buddha, I like Master Meng, that's China. And you have a lot of other religions, but the dream came of the Third World War III.